babi pale na ya ya bo mwana mobali babo ya kata ya mama dika endo mbona yo na lola soke twa mu bugo ya kato bolingo ya bana mama makambo mingi bogo ye bate nini sanda laki pole kisa lola sote motema mwapo niyo yo kuri ya shana kaya motema Bimbas.